Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 201 van 5 april 2013. Bart is afwezig. De rest van de bendeleden zijn allemaal heel druk bezig. Dus alleen Luc Sala vanuit Duitsland en mijn naam is Martin Broersen vanuit Schagen zijn jullie bendeleden. Het is eigenlijk bijna geen bende te noemen. Een tweespan. En er was wat geruchten over ING allerlei mensen om mij heen hebben ook banksaldo's gezien die dubbel afgeschreven betalingen. Er schijnen mensen te zijn die hebben €900 extra gekregen op een bijna leegstaande bankrekening en die hebben dat uitgegeven. En de ING moet dat nu weer terugvorderen. En ze zijn dus al... Ja, ik denk wat nu natuurlijk naar boven water komen, dat iedereen denkt... Heb ik nog wel een papieren afrekening? En ik krijg geloof ik nog wel van de ING die dingen. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk je enige bewijs. Heel veel mensen doen dat niet meer. Nee, die printen dat niet uit. Nou, die printen dat wel uit. Maar je moet voor betalen voor als je het echt over de post gestuurd wil. Nee, dat doet niemand meer. Nee, maar ik bedoel dus... dat je betaalbewijs... Nee. Goed, iedereen betaalt elektronisch. Maar je wilt natuurlijk op een gegeven moment een bewijs hebben van... dat je hebt wat je hebt. Als die bank zegt, ja, maar nee, maar het is maar €12 in plaats van 14.200. Ja, dan ben je natuurlijk de lul weer dat kunnen bewijzen. Maar dit geeft toch wel weer een beetje de kwetsbaarheid van het systeem aan. Hè? Mm-hmm. Het is echt heel erg. En wat is er? Ik herinner me een soortgelijke situatie een paar jaar geleden waar niemand over gesproken heeft. Dat ik plotseling van de Belastingdienst... oude benamingen kreeg. Hè? Dus ik heb mijn bedrijven zijn nog wel eens veranderd van naam. Hè? De BV's opgegeven of samengevoegd of wat dan ook. Mm-hmm. Wat zoals dat heet, fiscale eenheden lopen van 2 of 3 BV's. En toen kreeg ik plotseling de oude tenaamstelling. En mijn dochter, die daar ooit directeur van geweest was, die kreeg plotseling aanslagen en brieven. Toen hebben we dat gevraagd en dat is allemaal weer geüpdate. Maar ik kreeg, omdat het van een aantal accounts was, kreeg ik sterk de indruk dat er dus iemand bij de Belastingdienst een foute backup had teruggezet. Ja, ja dat schijnt hier, de details weet ik jammer genoeg niet heel erg. Want het is ook een beetje verwarring over hier en daar. Maar ze zijn bezig met echt dingen door te voeren. En waarschijnlijk hebben ze gewoon de database per ongeluk corrupt gemaakt. Ja. Zij kunnen natuurlijk wel, ze hebben natuurlijk allerlei... Ja, ik heb dat in het verleden wel eens met het benzinestation regelmatig meegemaakt. Die als ik daar betaal, en het is altijd nog hetzelfde station ook. Dan schrijven ze soms 2 keer het bedrag van mijn rekening. Maar dat wordt automatisch gecorrigeerd. Omdat er dan een soort checks zijn. Die dan erachter komen dat die tweede betaling toch echt niet, niet gebeurd is. Maar goed, dit geeft dus in ieder geval in brede zin de kwetsbaarheid aan. Als... de hackers of de Chinese regering, die daar nogal druk mee blijkt te zijn, dit lukt, ja, dan dat is schrikken. Mm-hmm. Ja, dat is echt schrikken. Ja, nou even, je zei net, ik zit in Duitsland en dan wou ik toch even checken. Ik zie hier op de televisie erg veel reclame langskomen van Windows en Windows Internet Explorer en Windows 8 en van Nokia. Mm-hmm. Als je nou weet dat in Duitsland Firefox de allergrootste is en Internet Explorer eigenlijk maar een bijlopertje. En dus in ieder geval ook misschien op de tweede plaats, maar in ieder geval kleiner dan Firefox. Mm-hmm. Dus, dan denk ik van waarom wordt hier zoveel geld gestoken in Windows 8, de Surface, en Internet Explorer 10. Mm-hmm. Ja, is dat in Nederland ook zo dat je denkt van nou... Er wordt wel veel voor wit. Nee, ik kan nu ook niet zo. Ze komt niet op mijn netvlies. Ik ben ook niet zo'n heel erg goede televisiekijker. Dus, maar ik zie wel de Microsoft reclames voorbij komen. Ja, er wordt ontzettend veel geld ingestoken. En dat wil ik toch even in een brede kader trekken. We hebben ook hele grote advertenties gezien voor die Chromebooks van €300. Hè, mm-hmm. 299 en dan nog een goedkoper modelletje. Dat zijn, als je dus kijkt, dat zijn gewone notebooks. En er zit nog een snelle processor in. Helemaal geen probleem. Dus dat zijn eigenlijk ontzettend goedkope dingen. Eigenlijk wel €150 minder dan vergelijkbare dingen. Die dingen hebben namelijk één nadeel. Dat zijn Chromebooks met Chrome OS. Mm-hmm. En daar zit de browser van Google natuurlijk ook in. Maar dat ding draait niet bijvoorbeeld Windows programma's. Om je een voorbeeld te geven, je kunt er geen Office op zetten. Je kunt er geen, allerlei programma's draaien er gewoon niet op. Mm-hmm. Het komt met een vrij beperkte set. En de bedoeling van die dingen is, dat zijn browserbooks eigenlijk. Ik heb dat woord nog niet gehoord, maar laten we het even bij deze coinen. Dat zijn browserbooks, ja. De bedoeling is dat je alles in de cloud doet. En je krijgt een heleboel gigabytes in de cloud. En je kunt wel met bijvoorbeeld Office 365 ermee werken, want dat gaat via de browser. En natuurlijk met de Google apps en nog allerlei dingen. LibreOffice heeft nog geen apps, maar dat is toch te wachten. Maar dat is dus een heel andere gebruiksmodus. Dat zijn puur dingen waarmee dat wat mensen gewoon altijd doen, en dat is e-mailen en Facebooken en googlen, ja. Ja, en wat daar gebeurt is dat wat volgens mij identiteit, je moet daar op dat soort apparaten opeens een identiteit hebben. Net als Microsoft nu probeert elke Windows 8 user te laten inloggen met een Microsoft account. Proberen deze Chromebooks ook je te laten inloggen met een Google account. Net als op je telefoon tegenwoordig ook op je Android telefoon je eigenlijk ook je Google account moet koppelen. Dus ze willen allemaal ook heel graag jou bij de club hebben. Bij de pushen naar dat jij je identiteit koppelt aan Google of aan Microsoft. En volgens mij zijn ze daar nu, Microsoft is daar erg op aan het inzetten op allerlei verkeerde manieren naar mijn idee. En Google doet het iets vriendelijker, zodat je het niet zo erg door hebt of zo. Maar ook die koppelen allemaal accounts aan dit soort diensten. Ja, ik weet niet wat ik daar in het baas over je eigen Chromebook of baas over je eigen telefoon of baas over je eigen computer idee. Is daar, ja. Ben je dan niet, hè? Dat gaat een beetje. Dat is ook een trend. Ik heb van de week een stuk geschreven over de toekomst van de cyber samenleving. In de zin van waar gaan we naartoe en wat. Hoe gaan we daarmee om? En er zijn dus allerlei instituten, ook in Nederland, die zich bezighouden wetenschappelijk met dus de toekomst van internet en dat soort dingen. En de trend die ik daarin zie is een externalisatie van onze ziel. Hè? En dat is een verhaal van Terence McKenna, een schrijver die ook alweer dood is, maar die dat wel goed zag. En die zei, kijk, we zijn sinds de tijd van de cave paintings, zijn we onze fantasieën en onze imaginaties hebben gaan neerleggen. Eerst hebben we dat tegen de rotsmuren gedaan. We hebben mythes ontwikkeld die dus doorgegeven werden. Uiteindelijk zijn we dat op papier gaan zetten. Eerst in kleitabletten en toen in papier. En langzamerhand zijn we boeken gaan maken. Na de boeken kwamen de films. Na de films kwam de virtual reality. En nu zetten we alles op internet. We externaliseren onze ziel. Mm-hmm. En mensen als Terence McKenna waarschuwen ervoor. Die zeggen dat is heel gevaarlijk. Want wie ben jij nou eigenlijk? Ja, wie is jouw identiteit? Nou, daar wordt dus op een aantal universiteiten naar gekeken. En zeker meneer Carlassi is daar onder andere in Italië mee bezig. Dat is toch wel een interessante visie. Dat we eigenlijk, wie zijn we eigenlijk? En vroeger was het duidelijk dat we hadden een soort innerlijk kind. He, dat is een beetje mijn verhaal. We hebben een soort ziel, een innerlijk kind, wat we flink weggestopt hebben achter dat wat we ego noemen. Maar naast dat ego ontstaat er dus nu een cyber-ego. Dat wil zeggen, een persoonlijkheid op het internet. Mm-hmm. En als je ooit zo stom bent geweest, of zo slim bent geweest, om een identiteit op Google aan te nemen. En je was zeg maar een, je heette gewoon Jan Lul en je hebt daar van gemaakt Marie-Thérèse, mm-hmm. En in plaats van een 40-jarige man of een 50-jarige man ben je een 32-jarige hupse deerde met een mooie foto erbij. En je hebt al die dingen daarop opgehangen, dan loop je het risico dat op een gegeven moment de politie voor je deur staat, of als je bij de grens komt of wat dan ook, dat die identiteit die je daar neergezet hebt, dat jij dat bent. Dat ze zeggen, ja meneer, al uw e-mailverkeer gaat via deze avatar, hè, want zo noemen we zo iemand dan. En wie bent u eigenlijk? Mm-hmm. Nou, dat klinkt heel extreem, maar wat we zien is dat mensen door kleine wijzigingen in hun identiteit, want ze op hun Facebook zetten ze toch een foto die er wat beter uitziet, ze doen zich wat rijker voor, ze hebben wat meer mensen befriended of unfriended dan je denkt, daar ontstaat een identiteit, een cyber-ego. Mm-hmm. En dat kan heel rare vormen aannemen. En dat kan psychologisch zo ver gaan dat je dus denkt dat je dat bent. En gekkenhuizen zitten vol met mensen. Ik kan het ook. Ik ken toevallig iemand die heeft zijn op zijn foto heeft hij zijn kaak iets verbreed, zodat hij er wat stoerder uitziet. En het heeft ook nog veel effect voor het effect wat hij op vrouwelijke personen heeft die contact met hem willen zoeken. Dus je kan inderdaad je image zo maken dat als je dan elkaar in het echt ontmoet, dat je dan misschien schrikt of zo. Nou, dit is een van de. Ik heb dat wel eens gevraagd aan mensen die gezichtslezen doen. Hè? Dus er is een hele Chinese kunde die zegt van, nou weet ik wel, die oren staan breed, of je hebt doorlopende wenkbrauwen, of wat ik wel interessant vind, je ogen hangen over je oogleden hangen over je ogen heen. Wat bij veel mensen voorkomt en wat dat betekent dat je niet kunt uiten. Nou, dat soort dingen. Toen vroeg ik aan die vrouw, wat gebeurt er als mensen hun rare neus of kin of oren laten bijwerken? En toen zei ze, dat verandert de persoonlijkheid. En dat vond ik heel interessant. Dus zelfs als je aan de buitenkant gaat timmeren aan je gezicht, verandert dat je persoonlijkheid. Nou, dat zou betekenen dat ook als je op het internet je persoonlijkheid een beetje verandert, hè, dus dat, dan verander je iets. En het meest duidelijke is natuurlijk dat je zelfvertrouwen kan toenemen. Hè. Wat je zegt, zo'n man die ziet er wat beter uit, heeft meer zelfvertrouwen en daardoor meer succes bij vrouwen. Het is allemaal wezenlijk bekend dat op het moment dat we verliefd zijn op iemand en we lopen helemaal stralend rond, dat de andere helft van de wereld ook denkt van dat is een leuke man of vrouw. Mm-hmm. Dat soort psychologische dingen. Nou, daar wordt dus wel wat onderzoek naar gedaan. En dat hele verhaal van die identiteit die zich nu een cyber-ego aanmeet, dat is erg interessant. Ik kijk naar schrijvers zoals Lévi-Strauss en Michel Foucault, die eigenlijk al in de vorige eeuw gewaarschuwd hebben voor die identiteitsveranderingen. Die zeggen als het paradigma, er worden andere woorden voor gebruikt, maar in wezen is dat Kuhn's visie op paradigma. Als het paradigma verandert, dat wil zeggen vroeger, laten we zeggen 10 jaar geleden, en ik zit hier in Duitsland nog steeds, als je een eigen huis hebt en een auto, dan moet dat maar wel een Mercedes zijn, dan ben je iemand. Ja? Nou, dat krijg je ook op het internet. Je bent iemand als je zoveel vrienden hebt, als je zoveel dingen doet. Is dat reëel? Ja, op dat moment wel. Want mm-hmm. daar besteed je al je tijd aan. Ja. Het gevaar is volgens veel mensen dus dat er een nieuw paradigma komt, een denkmodel eigenlijk, waar we allemaal in zitten. We hebben heel vroeger dachten we allemaal dat we stoommachines waren. Het probleem van de identiteit neerleggen bij Microsoft of bij Google is natuurlijk dat, nu hebben ze Google Reader opgeheven, dus dan had je een soort identiteit of een soort product. Microsoft die hangt nu Office 2013 aan een e-mailadres als identiteit. En als je dan bijvoorbeeld, je bent nu getrouwd en je hebt je Office 2013 gekocht en je gaat scheiden en je gaat met een nieuwe man trouwen en je wil je Outlook of je Hotmailadres wijzigen, dat kan niet. Want die licenties hangen aan een hash of aan de exacte naamstelling. Ja, maar dat is dus het beeld. Je wordt de gevangene van die ego-identiteit. En met gevangenen bedoel ik dat je alleen nog maar toegestuurd krijgt. En dat gaat zo is gehad, maar Microsoft weet niet hoe ze dat moeten wijzigen. Ja, dat is het probleem van Microsoft, maar het gaat hier even om het brede filosofische probleem, dat je dus de gevangene wordt van wat je dacht te zijn of wat je ooit was. En dat, laten we er even een ander voorbeeld noemen. Ik heb de grootste moeite om Google als NCR te krijgen. Dat lukt heel vaak niet. Als ik dus gewoon Google .nl. Ik zit hier in Duitsland, dan krijg ik of Google DE. Mm. En zelfs als ik er NCR achter zet, Non-Country Redirect, dat pikt hij niet. Ik blijf de Nederlandse versie houden. En dat betekent ook dat ze mijn identiteit, en dat ik kan dat een beetje oplossen door naar beneden te gaan en even mijn router op te starten. Dan krijg ik een nieuw IP-nummer. Mm-hmm. En dan ben ik weer even schoon. Maar mijn page ranking door Google wordt heel individueel gemaakt. Ja. Ik ben dus heel lang bezig met zeg maar, wetenschappelijke artikelen. En ik krijg dus ook nu steeds meer wetenschappelijke artikelen. Ik ben een beetje uit de boeken gekomen in hun visie. Vroeger kreeg ik altijd, dus dan voer ik om een boek en dan kreeg ik eindeloos Amazon en allerlei aanbieders van boeken. Ja, maar en inderdaad, als je nou al jouw wetenschappelijke figuren in Maastricht wonen, dan zie je opeens ook al die hotelletjes in Maastricht oppoppen overal en nergens. Ja, maar dat soort dingen. Dus je krijgt eigenlijk de informatie die je krijgt, ja, die is getrukt. Mm-hmm. Er is nog iets bij, als ze weten waar je bent, hè, dat heet localisatie, krijg je dus die hotels, maar je krijgt dus In zijn algemeenheid gaat Google bepalen wie jij bent. Ja, dus je identiteit wordt door Google gebruikt om, ik kan dat geen walled garden noemen, want het is niet om dingen van buiten tegen te houden, maar zij zet je in een gevangenis. En die gevangenis is dat je alleen maar krijgt wat je zou kunnen interesseren en in hun visie dat waar je misschien een patiënt aan uit gaat geven. Want jouw profiel wordt verkocht aan... Ja, autoverkopers en bierverkopers en hotelverkopers. Hè? Dus, maar daar zijn nu de gevechten tussen Microsoft en Google zijn toch op een of andere manier over die identiteit. Nou, niet zozeer over de producten. Ja, ja. Of zie ik dat verkeerd? Als ze toch op een groot vlak kiezen, proberen ze toch allebei de mensen naar zich toe te trekken. En eigenlijk zie je Facebook eigenlijk heeft natuurlijk een heel groot deel van de identiteit ingepikt. Maar die zie je eigenlijk helemaal niet vechten op dit moment. Nee, maar goed, dit is dus een beetje een filosofisch probleem waar allerlei, ik noemde Kalesi, daar zijn Geert Loving van de Hogeschool van Amsterdam, die organiseert daar allerlei dingen rond netwerken. En dat is eigenlijk heel interessant dat er dus een studie is en dat er een studierichting is die zich werkelijk toch een beetje zorgen maakt. Dat zijn mensen als van Bits of Freedom die komen vertellen hoe gevaarlijk dat is. En wat dat gaat doen. En ik trek er nog een stapje verder. En ik zeg, dat is een psychologisch probleem. En voor mijn boek over rituelen en magie praat ik ook over cyberrituelen. En wat gebeurt daar? Hè? En die Kalesi zegt bijvoorbeeld dat habitueel, ja, bijna verslavend, ieder moment maar checken of er nog Facebook-berichten zijn. Hè? Wat hebben mensen doen? Ze willen dus zeggen, hoe hadden we sms'en wat we de hele tijd deden? Maar nu checken mensen om de haverklap hun e-mails. Of laten dat... Als er een verandering in is van de e-mail, dan piept een dingetje. Een bijna obsessief zich verbonden willen voelen. Nou, waar leidt dat toe? Leidt dat tot gebrek aan zelfvertrouwen en dat soort dingen? En dat is eigenlijk de grote vraag. Zijn we niet bezig met functioneel leuke dingen? Hè? Want het is toch leuk als ik op zoek ben naar een, weet ik veel wat, naar een auto, dat ik dan toch de informatie krijg. En aanbiedingen van allerlei mensen, dat zou je heel positief kunnen zien. Maar het nadeel is dus dat ik zelf niet meer kan kiezen. En ik krijg uiteindelijk de auto die ze vinden dat ik moet hebben. Die hoort bij mijn inkomen en dat soort dingen. Mm-hmm. Gevaarlijke trend in die op den duur heel veel geld kan gaan kosten. Want wat doe je met mensen die bijvoorbeeld geen eigen keuzes meer willen of durven maken? Want alles wordt hun aangereikt. Hè? We krijgen een Ik vind het woord hospitalisering niet met internetalisering van de mens. Ja? Nou ja, je moet dus nu in de toekomst van de visie van Microsoft, moet je gewoon eeuwig voor je wordprocessor of voor je tekstverwerker blijven betalen. Je moet een abonnement nemen op Word. Dus je moet in een bepaalde... En als dus Microsoft straks bedenkt dat je ook... dat je niet Word kan gebruiken zonder dat je ook Excel hebt, dan moet je ook Excel. Ja. Nou ja, en ze doen dat natuurlijk heel slim door nu, deze maand wordt XP afgekoppeld van, van de software update. En er wordt dus echt door allerlei mensen gezegd van, ja, nu moet je echt over naar Windows 7. Ja, kijk, daar is, ik vind dat daar op zich wat voor XP heeft Microsoft heeft dat natuurlijk heel lang gesupport en ze in maart of in eind april of weet ik veel, in maart 2014 of zo gaan ze het echt niet meer officieel supporten en dan gaan ze alsnog security updates en zo uitbrengen. Dus over een software programma wat zo lang het goed gedaan heeft, vind ik eigenlijk wel dat ze daar terecht mogen zeggen dat niet meer werkt. Maar wat je nu ziet met dat Office 2013 is dat mensen die 30% van het zakelijke wereld heeft Exchange 2003 draaien. Soms nog aangeschaft in 2006 of zo. Met 20 users en weet ik veel wat. Als ze nu Office 2013 kopen, dan krijgen ze een melding in beeld van... ja, dit werkt niet met Exchange 2003. De oplossing is... installeer Exchange 2007, 2013, bla bla bla. Dat krijg je als gebruiker van zo'n netwerk, krijg je dat. En dan moet dus de automatiseringsafdeling moet voor duizenden euro's de Exchange server gaan upgraden. Of je moet misschien naar Office 365 overstappen. Nou ja, goed, we zitten in de tang van het systeem. En dat is op zich nu heel begrijpelijk dat Microsoft dat wil. Daar kun je op zich. Maar daar kan ik niet zo goed bij. Dat je op dit moment Exchange 2003 op die manier bent, zal ik maar zeggen. Maar goed, we worden allemaal gelokt in dingen. Hè? En even terugkomen op die sociale media. Facebook bijvoorbeeld, die wordt gezegd. Er werd verwacht dat Facebook met een smartphone zou komen, maar dat is niet zo. Ze hebben iets dat heet Facebook Home. En dat is eigenlijk een Android launcher. Ja? Facebook Home vervangt de bestaande Android launcher. Ja, daarmee ga je dus eigenlijk... als je Android opstart of wat dan ook, dan zit je automatisch binnen Facebook. Dus Facebook gaat, net als Microsoft, je proberen totaal te bedienen met... Hè, telefoondiensten, met sociale media. Dat wordt een... het wordt een hok waar je ingelokt wordt. Mm-hmm. Ja, is dat goed of is dat slecht? Waarschijnlijk goed voor de beurskoers, maar... er zijn toch wel nadelen. Ja, we hebben natuurlijk ook met de massa te maken. Maar ja... Wat gaat de massa doen? We hebben het twee podcasten geleden over dat CyanogenMod Android versie die op 3,2 miljoen telefoons geïnstalleerd is. En waar iedereen dus in controle is over alles. Maar dat zijn maar 3,2 miljoen gebruikers wereldwijd. Van de paar miljard, mensen die ondertussen... Dat zijn dan mensen die waarschijnlijk denken, die zich daar zorgen over maken over hun identiteit en over die in controle willen zijn over hun devices. Of het is een begin van een trend dat mensen toch weer richting de vrijheid gaan en dat dit het begin is van een steeds groter wordende golf vrije Android-achtige software op telefoons. Het kan natuurlijk wel massale dingen aannemen. Want zoals je ziet heeft Firefox natuurlijk ook heel veel terrein gewonnen. Ik denk dat Linux voor de geen keuze is. Dus we zijn toch wel met z'n allen als in de corporate wereld en ook heel veel mensen zijn gedwongen om Microsoft producten te blijven gebruiken vanwege alle software die ze moeten draaien als boekhoudprogramma's, AutoCads. Weet ik veel waar je niet omheen kan. Ja. Dus maar op dit moment is het wel met die identiteiten. De manier waarop nu die Office 2013 dus allerlei ellende veroorzaakt. Met accounts, met Exchange 2003. XP-machines kan je het ook niet opdraaien. Wat ik op zich nog ook logisch vind. Ja. Goed, even terugkomen op wat Microsoft verder doet. Die service, daar komen toch steeds meer berichten dat dat ding niet goed verkoopt. En dat ze een miljoen, dat ze daar een havendam van mee kunnen maken. Ja. Ze hem goedkoper weg willen, die verhalen komen ook uit Amerika. Ja, dat hadden wij natuurlijk al geconstateerd aan de hand van dat het nu bij Open License en allerlei andere corporate bedrijven die dingen goedkoper mochten gaan inkopen. Dat was al een soort dumpactie. Ja, maar ja, goed, als je dan verder kijkt, dat betekent dat dus dat het Windows RT aan zich geen platformen vindt. Mm-hmm. Ik geloof dat HTC ooit gezegd dat ze wat zouden gaan maken, maar eigenlijk is er alleen die service, voor de rest niks. En dat Microsoft dus daar de boot gaat missen. Ergens krijg ik het gevoel dat Microsoft door te veel te doen ook wel een beetje in een soort Nokia-situatie zou kunnen komen. Namelijk, ze waren de allergrootste, maar alleen, we doen geen desktops meer. En Office 365 is misschien wel grappig, maar dat heeft dus al die problemen die je net noemde met identiteit. Mm-hmm. als bedrijven in het groot gaan zeggen, nou, we gaan dan toch maar bijvoorbeeld LibreOffice, als dat met apps zou komen, of iets anders doen. Maar ik vind het verbazingwekkend hoe zeer grote bedrijven, en dan praat ik toch over Windows, of over Microsoft, of over Apple, eigenlijk heel snel kunnen verdwijnen. He, iemand zei, ja, vroeger hadden bedrijven een levensduur van 60 jaar, en nu hebben ze na 20 jaar, dan moet je het wel voor gezien houden. Dan moet je het opdoeken, want dan zie je eruit. He, dan zou je kunnen zeggen, dan heeft de bureaucratie het gewonnen van de innovatie. He, want ik vind het toch altijd maar verbazingwekkend dat ik gewoon nu mensen er werken bij Microsoft, maar dat gaat om duizenden en tienduizenden mensen, dat ze het niet voor elkaar krijgen om zelfs maar, laten we zeggen, nieuwe updates pijnvrij de wereld in te trappen. Ik vind dat heel opvallend. Ik vraag me ook af of die mensen zelf ook deze visie hebben, of dat het Balmer is die dat allemaal opdringt en helemaal geen visie heeft. Want eigenlijk gaat zowat alles, het lijkt alsof alles gaat omvallen. Ja, een moment. Mm-hmm. Hallo. Oh, midden in de podcast, ons laatste bendelid gaat nog even telefoneren. Oké, dus daar staat ik heb nu iemand aan de lijn die zegt dat ze heeft de ING gecheckt. Nou, heb je het gevoel dat er iets fout is gegaan of is dat alleen de mededeling? Maar ze geven het dus wel toe. Dus de ING zegt dat het door de paasdagen met de drukte gekomen is. En een beetje een vaag verhaal. Ja, dat zeg ik al. Het is elke keer een iets ander verhaal. Maar volgens mij zijn ze met een of andere prolongatie bezig gestart. En het is gewoon ontspoord. Oké, goed. Nou, dus misschien komt het wel weer goed. Maar het was even schrikken in de wereld ook. Ja, dankjewel. Live. Ja, we zitten live in de uitzending. Bedankt, dag. Goed. Goed, maar kunnen we nog even, want je had het over browsers in Duitsland. We zien op dit moment juist heel veel nieuws over browsers. We zagen eerst Opera die zegt van ja, we gaan WebKit ondersteunen als browser engine. En we gaan onze eigen ding helemaal niet meer ondersteunen. Vervolgens zegt zo'n Samsung van ja, we gaan liever met Mozilla aan de gang dan met Google. Maar dat heeft Opera dan niet helemaal de boot gemist, denk ik dan. Want dan hadden ze dus gewoon hun operating system aan Samsung kunnen verkopen. Goed, maar het is niet alleen dat WebKit geschrapt wordt, maar er wordt in gerommeld. Hè. Apple die wil Google-code uit WebKit schrappen. Mm-hmm. Men gaat. Maar er is dus een zeer brede tent om mensen in hun eigen tentje te houden. Ja? Mm-hmm. Allerlei manieren. Facebook doet dat, Google doet dat, Windows doet dat. Men is aan het vechten om mindshare, of in dit geval webshare. Ja? Dat men wil zoveel mogelijk van de activiteiten van mensen hebben. Natuurlijk met de bedoeling om daar uiteindelijk geld voor te vragen, of om dat te vercommercialiseren. Of zoals het Google model is, om je eigen profiel te verkopen. Het is een gevaarlijke term, maar gelukkig zijn er nog meerdere partijen en zijn er ook nog hackers. Ik wou daar even iets over vertellen, over meneer Jules Assange. Uiteindelijk zo'n hele aardige man die dus op die ambassade zit in Londen. En door de hackerwereld wordt eigenlijk nu gezegd van joh, waar maak je eigenlijk druk over? Ga nou toch naar Zweden. En ga door die procedure daarheen. Die kan niet zo vreemd van stand houden. Maar je bent nu ook een soort gevangene. En je trekt eigenlijk alle publiciteit rond WikiLeaks naar je toe. Ik heb ook begrepen dat de WikiLeaks organisatie, dat is de Wauw Holland Foundation. En door een heel vreemd toeval ben ik de laatste persoon in de wereld die Wauw Holland. Dat was een van de oprichters van de Chaos Computer Club. Ik heb een van de laatste interviews gedaan op YouTube, dus dan kun je zien wie die man was. Maar die Wauw Holland Foundation heeft gezegd, dat is een hele nette club eigenlijk, heel legaal, die WikiLeaks financierde. Ze willen nu alleen nog maar geld overmaken aan Assange voor dingen die hij echt voor WikiLeaks doet en niet voor zijn levensonderhoud, voor zijn advocaat. Mm-hmm. Dus daar zit een beetje pijn in. We krijgen deze zomer weer het grote hackerfestival. Vroeger werd dat door Rob Groenrijk georganiseerd. Hè, van ooit Hectic en Access for All. En heel bekend ook betrokken bij de hele WikiLeaks-zaak. Maar de laatste tijd wordt dat door anderen gedaan. En die worden nu gesponsord door Foxit. Een bedrijf dat zich bezighoudt met profiling. Dus heel grappig. Maar dit jaar is er dus de OOM, een grote hackerconferentie in de polder, ergens in Noord-Holland. En daar gaan de mensen bij elkaar komen. Bij die hackers zijn er natuurlijk ondertussen eigenlijk een aantal stromingen ontstaan. Een groot deel van die hackers is wat we vroeger computerhobbyisten noemden. Die vinden het leuk om een beetje te prutsen met computers. De crackers en de mensen die virussen maken is toch eigenlijk een aparte categorie. De politiek. Die zal je daar ook niet zo erg aantreffen, denk ik. Nee, je kunt er aannemen dat er ook wat mannen van de Amerikaanse geheime dienst en dat soort dingen. Al zoeken ze maar personeel. Want kennis hebben van hoe een computer werkt op dieper niveau is natuurlijk heel belangrijk. Want het blijkt ook wel dat bijvoorbeeld door encryptie, en een mooi nieuwsfeit is daar dat iMessage heeft een hele lastige encryptie, blijkt. En de opsporingsdiensten in de Verenigde Staten zeggen: ja, dat kunnen we niet doen, dat is te moeilijk. Mm-hmm. Daar moet niet doorheen. Ja, dat geldt ook voor Skype-gesprekken, schijnt het. En Skype-messaging en alles. Al die technieken zijn veel te lastig en zijn er straks veel te veel. Dus. Ja, en die kwesties zijn dus steeds ook in de States zie je dus dat ook Google zich verzet tegen de aanvraag van de FBI om persoonsgegevens te geven van een bepaalde gebruiker. Mm-hmm. Het aardige is dat Bits of Freedom aan de Nederlandse overheid heeft gevraagd om nou eens te verklaren hoeveel gegevens er door de Nederlandse veiligheidsdiensten, de politie, geheime diensten, worden opgevraagd bij providers en doorgegeven aan de Amerikanen. Ja? Ja, dus dat er gewoon niet van, is het theoretisch mogelijk, maar hoeveel doe je dat nou in de praktijk? Hè? Wat is eigenlijk je beleid en hoe vertaalt zich dat? Het aardige is dat bedrijven als Google en Microsoft in de States dat helemaal keurig doen. Die zeggen: we hebben zoveel doorgegeven. Hè? Mm-hmm. Maar in Nederland niet. En Nederland is wat dat betreft een heel fout land. Want we hebben het grootste aantal afluisterschandalen en zoektochten. En we zijn eigenlijk qua Big Brother gedrag door de overheid gaan we heel ver. Maar daar wil men niks over zeggen. Dus dat is wel een beetje een lastige situatie. Ja, heel veel dingen gaan ook automatisch. Want dan heb je bijvoorbeeld een hosting. Heb je wel in Amsterdam of zo in Nederland geregeld. Maar de backup van die hosting is dan toch weer ergens in Amerika bij een of andere Amazon cloud of ergens anders. Maar anders centrum. Dus dan ligt alsnog de data in Amerika. En dan moet je dus, niet alleen naar je eigen server kijken waar die gehost is. Maar ook naar hoe die is die gehoste server dan weer gebackupt. Ja. Ja, de data gaat overal en nergens heen natuurlijk. Ja. Nou ja, goed, dat is het probleem. Nog even terugkomen dan op die engines, want er komt Blink als vervanger van het van WebKit, een Google engine voor Chromium. Dus waarschijnlijk betekent dat Google Chrome binnenkort loopt over Blink. En dat betekent waarschijnlijk dan in het vervolg dat Android-telefoons binnenkort worden uitgerust met Blink. Tenzij ze van Samsung zijn, want dan worden ze uitgerust met de Mozilla engine. Dus in het internet, HTML5-wereld, gebeurt dus ook nog heel veel van dat soort gevechten op de achtergrond. Voor de rest zagen we iets heel vreemds, want jij had nieuws neergezet over LucasArts Studio. Dat is volgens mij voor 4 biljoen. Nou ja, goed, George Lucas is dood. Maar is volgens mij voor 4 biljoen gekocht, toch? Wat is het, 2 jaar geleden? Je moet 10 jaar uit elkaar halen. Lucas Films is verkocht aan Disney. Disney, Lucas ging dood en goed, dus dat is verkocht. Of hij is met pensioen gegaan, dus hij heeft dat verkocht. Daar gaat het om franchises van grote filmprojecten. Star Wars, dat soort dingen. Die blijven natuurlijk lopen. En daar wordt allerlei merchandising mee gedaan. En remakes en nieuwe versie. En de Star Wars voor de kinderen. En, nou ja, goed, dat soort dingen. Daarnaast hadden ze een clubje wat games maakte. En daar zit een beetje de klad in die games business. Ook Electronic Arts heeft het moeilijk. Dat gaat met golven. Dat komt met name omdat er dus een verschuiving is van games die je in packages kocht. En of je dat nou via het internet deed of via in de winkel. Hè, dat doen ze al helemaal niet meer. Dus van die doosjes met een cd erin of een dvd. En dus daar zit de klad een beetje in die wereld. Alles gaat over het internet en het is allemaal multiplayer games. En ja. dat verschuift naar niet zozeer consoles, maar naar andere vormen. Hè, ook naar mobiele games. Nou, ik zie vooral Minecraft. Natuurlijk is een heel klein, relatief klein bedrijf. Natuurlijk nu met gigantische capaciteit aan geld. Maar één zo'n spel Minecraft neemt toch wel redelijk deel van de game-industrie in, denk ik, voor jongeren. En dat is natuurlijk, komt ergens uit Zweden door een of andere figuur die denkt, laat ik eens Minecraft programmeren. Ja, ja er zijn natuurlijk altijd vondsten. Hè? Dat zie je, dat de innovatie natuurlijk in het algemeen altijd vanuit kleine bedrijfjes komt, die dan heel snel worden overgenomen door Microsoft of wie dan ook. Maar dat grotere bedrijven, die zoals Lucasfilms, daar dat dus heel officieel doen. En die hadden natuurlijk een fantastische technologie. Ik bedoel, heel veel van de grote innovaties op grafisch gebied. En dan heb ik het over water wat echt lijkt. Of haren die echt lijken. Hè? Dat waren de innovaties die Lucasfilms vooruit hebben gebracht. Ja, op een gegeven moment is dat op. 3D is niet gelukt. Daar had je dan van die enorme teams voor nodig. Dus bijna alle bedrijven lijden aan een soort... Ja, je begint leuk en dan word je groot en dan gaat de bureaucratie, zeg maar, de aderverkalking komen en uiteindelijk ga je daaraan dood. En dat is heel verstandig om op een gegeven moment te zeggen, dan wordt zo'n bedrijf verkocht aan een ander die zegt, nou, schrappen maar. En dan zul je zien dat er vast wel weer een paar van die jongens een nieuw dingetje bedenken, want die hadden nog een hartstikke leuk project in de tas liggen en dat mocht eigenlijk niet en dat gaan ze dan toch doen en dat wordt dan heel succesvol. Is weer een nieuwe club. Dus ik vind dat een, ik wil niet zeggen een bewijs daarvoor, maar dat wordt Electronic Arts nu ook in hun games een sociale media app gaat doen. Hè? Dus Electronic Arts heeft, dat heet VU, ja. En dat is een social media app. En dat kun je VU.me, hè? Dat is wel weer een leuke internetaanduiding. VUE.me. Ja. Ja, maar iedereen probeert dat natuurlijk. Een beetje een angstverhaal van de game-industrie. Die zijn natuurlijk heel, heel vroeg eigenlijk in dat sociale netwerk gestoken door die massive multiplayer games. Ja, dat waren hele netwerken. En dat is nog steeds zo. Mensen die via Microsoft, Xbox met elkaar communiceren. Dat is een hele aparte wereld. En die is parallel aan de Facebooks. En nu zie je dat een club als Electronic Arts, die daar zeg maar die oude gamers nog wel een reputatie heeft, het op een andere manier en slimmer gaan doen. Ja, die hebben natuurlijk wel de kracht om door te stomen. The Sims is natuurlijk nog steeds gewoon een succesnummer. Dus daar kunnen ze natuurlijk heel veel mee doen. Tuurlijk. Ja. Zeg maar niet, maar ik vind het zo opvallend dat de grote namen... ik moest van de week iemand vertellen wat digital was. Wat was digital? Ja, weet je wel, PDP-8 en dat soort dingen. Mm-hmm. Verdwenen, opgeslokt. Is nog een stukje naar Philips gegaan, wat ook weggevallen is. Maar dat de grote namen van 30 jaar geleden zijn echt allemaal weg. IBM... in de PC-industrie is weggegaan. Nu heb je Lenovo. Maar je ziet dus eigenlijk dat daar een soort levensduurverwachting in een groot bedrijf is. En ik geloof dat het waar is. En dat te maken heeft met ja, het creatieve verdwijnt. En dan gaan ze eerst op de centjes letten. Dan gaan ze... er zijn de standaard... Maar dat is nu wat er met Microsoft is. Natuurlijk helemaal geen... Mensen willen natuurlijk graag betalen voor iets totaal nieuws. Iets echt verbeterds. Maar sinds Office gewoon Office is en er eigenlijk helemaal niks nieuws is, is dat een beetje sneu gedrag. Dat je daarom ook mensen verbiedt om met oudere versies te werken of met oude Exchange 2003's. Of omdat, ja, niet omdat de features zoveel beter zijn waardoor dat nodig is, maar omdat je niks beters weet te verzinnen. Dat is wel een beetje jammer. Wat we wel zien als innovatie is dat er een 4 terabyte hard drive met 1 terabyte platters wordt gemaakt door Seagate. Het wordt nu geshipped. Dus we kunnen gigantische opslagprijzen, was redelijk laag. Dus de prijs van per terabyte gaat nog beter de goede kant op. Baidu is net als Google bezig met een bril. Dus Google Glass is nu ook deze week bekend geworden dat Baidu ook echt op de achtergrond in een groot project aan het werk is aan een Baidu Eye. Zo schijnt hij dan te gaan heten. De interne naam is dat in ieder geval. Dus die brillen, dat is nog, daar gokken in ieder geval dus nu blijkbaar ook Baidu en Google op, of voor een deel. Dus gaan we zien waar dat gaat uitkomen. Ja, ik weet niet, die brillen is natuurlijk, dat is een, ja, ik moet altijd denken aan piloten, daar zouden we allemaal wel grappig voor zijn en zo, maar denk je dat dat werkelijk iets toevoegt? Nou ja, op een bepaald moment, wat is er straks nog cool? Dan krijg je misschien dat zo'n bril wel cool is voor de jeugd of zo. Of om het een smid. Ja, dat was natuurlijk. Het is niet nieuw. Hè? We hebben de virtual reality helmen gezien. We hebben Sony heeft eindeloos televisiehelmen gezien. Als de toepassing is en het is cool. Ja, je gaat dus iets zien en toepassing je zou op straat kunnen lopen en jij ziet het. Want ik geloof niet dat je het aan de buitenkant erg goed ziet. Maar dat jij ziet aan de binnenkant zie je dus gegevens over je, ja, zit op die bril, dus je kijkt door die gegevens naar die bril. Nou, dat was ooit, werd dat gezien als heel handig voor iemand die een motor moet repareren, die kan een tekening zien en dat soort dingen. En voor piloten die dan door te kijken als het ware hun kanonnen konden richten en zo. Allemaal heel leuk. Maar zie jij mensen in de huiskamer, zie je daar praktische dingen. Ik kan me voorstellen dat als je dat in een auto doet, dat heel gevaarlijk is. Omdat je op een gegeven moment, ja, er zit toch wel een leuke juffrouw voor je neus of zo, wat dan ook. Ja? Ook het probleem dat je dus qua focus van je ogen, moet je twee dingen doen. Je moet heel dichtbij kijken en ver kijken. Krijg je er hoofdpijn van. Dus ik zie dit soort innovatie, hetzelfde als met 3D, dat is gewoon niet gelukt. Dat gaan we allemaal een keer doen. En we gaan allemaal, dat is nog echt leuk om naar een bioscoop te gaan en met zo'n bril daar naar zo'n film te kijken. Hè? Een beetje grote afstand, allemaal goed geregeld. Maar na 3 uur word je het een beetje zat en je gaat dat echt thuis niet doen. Dat is gewoon niet gelukt. Dus ik zie dit als een poging om we noemen dat technology push, om iets wat technisch mogelijk is de wereld in te drukken, maar wat niet past bij gewoon zo werken onze ogen niet. We hebben scherpte, diepte en we kijken toch meestal in de verte. En dan moet je dichtbij gaan kijken. Hoe gaan we dat, oplossen? Mm-hmm. Ja, nou, het hangt natuurlijk van wat voor coole applicaties, wat voor nieuwe dingen er komen waardoor iedereen dat wil. Dus die bril, dat geloof ik ook, eigenlijk ook wel. Maar het gaat er natuurlijk om dat als iemand iets goeds bedenkt, of een spel. Dus ze zijn natuurlijk aan het testen met Ingress op de achtergrond, aan het uittesten volgens mij van wat kan je daar eigenlijk mee met zo'n netwerkspel en zo'n echt op. Dus ook Ingress is natuurlijk iets wat stiekem op de achtergrond uitgetest wordt door Google. En ik zou zeggen, dat wordt die bril moet ik straks, als ik straks Ingress wil spelen, moet ik ook zo'n bril. Dus ja, dat zou kunnen. Maar dat is natuurlijk ook met die 3D-spelletjes geprobeerd. Hè? Je kon dat zo'n 3D-spelletje. Maar dan moet je dan een speciale monitor hebben. Dan moet je bril hebben. Allemaal niet gelukt. Ja? Niemand maakt meer spelletjes voor 3D. En 3D-films. Volgens mij heel beperkt. Mm-hmm. Ja? Nou goed. 3D-films voor in de bioscoop zijn natuurlijk wel gewoon leuk. Dus dat zal. Het is een niche die zin heeft. Maar niet. Goed. Wat gebeurt er verder in de wereld? Nou, volgens mij zijn we redelijk aan het eind van onze podcast. Of je moet nog. één spectaculair onderwerp weten te vinden. Ja, ik... Wat kijken. Ja, iets over in-memory computing. Dat vond ik ook wel een interessant verhaal. Volgens Gartner komt in 2015 gaat 35% van het midden- en kleinbedrijf in-memory computing gebruiken. Ik dacht, wat is dat in godsnaam? Nou, daar bedoelen ze mee dat je je data niet meer op een harde schijf hebt, maar alles blijft in geheugen. Nou, dat betekent dus dat als je de stroom uitvalt, dat je weg bent. Maar goed, dat kun je dan wel een beetje oplossen, want natuurlijk in een laptop zit daar altijd een soort beveiliging in. Ja, dat zit nog een beetje batterij en dan waarschuwt hij. Maar dan kun je sneller werken. Als je alles alleen maar in het geheugen hebt staan, hoef je niet steeds bijvoorbeeld, wat je in Word processing programma's hebt, en allerlei programma's, die dus steeds backups maken naar de harde schijf. Dus je kunt wat sneller werken. Mm-hmm. Dat schijnt dan een te leiden tot een flinke daling in de kosten voor de technologie. Meer mainstream gebruik van in-memory computing. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar ik kan me voorstellen. Ja. Maar zitten de bedrijven nu zo op snelheid te wachten dan? Ik bedoel, is dat het argument snelheid? Ja, dan kom je bij het verhaal van de big data en zo. Hè. Dus je wilt dit is voor een stukje tekstverwerking helemaal niet zo interessant, maar als je echt behoorlijke... Ja, maar memcache, zou ik maar zeggen, bij hele grote databases wordt nu al alles, zou ik maar zeggen, de hele SQL-server wordt zowat in memcache gezet. En dus de techniek, dat is al een techniek die al ancient is en ook al heel erg wijd verbreid is. Maar goed, het zou wel snelheid kunnen schelen. Nou ja, het verhaal van big data is natuurlijk steeds meer. Als je op de CeBIT was ook een van de onderwerpen was big data. Nou, dan zeg je, ja, wat is big data? Nou, dat is als je als verzekeringsmaatschappij mensen toegang gaat geven tot hun account, dan zitten ze eigenlijk te graaien in big data. Ja, dan dat is en dat wil je. Dat is natuurlijk een oud probleem. Dat is, je zegt, is ancient. Maar die problematiek neemt steeds toe, omdat dat steeds meer bedrijven hun complete systeem eigenlijk moeten opengooien. Via allerlei bring your own devices en mobiele devices moet men toegang kunnen hebben tot zeg maar alle verzekeringsdata van een bepaald persoon of van alle personen of kunnen bekijken. Dus dat heet big data. En dat is eigenlijk zo'n kreet waar iedereen nou naar kijkt van ja, maar daar moeten we aan denken. Ja, hoezo moeten we eraan denken? Ja, dat moet sneller. Die toegang moet geregeld worden. De fundamentele processen die veranderen natuurlijk niet, maar je ziet zo, en dat is dan komen we eigenlijk weer terug bij de ING, dat is een big data probleem. Ja, er is iets misgegaan. Nou, dan moet je toch weten dat die bankgegevens, die staan allemaal nog op oude IBM, ik geloof 360's, en dat is nog een heel antiek systeem, en dat is allemaal nog in wat we nu bijna als antieke talen zien, geformeerd. En dat staat ergens in Nederland, en dat werkt. En men is al heel lang bezig om te zeggen, ja, daar moeten we een keer van af, van die oude zooi. Maar IBM is natuurlijk een heel vriendelijk bedrijf op dat gebied. Die ziet dat daar business in zit. Die zorgt dat die oude systemen aan de praat blijven. En die zijn heel betrouwbaar. En natuurlijk werkt dat niet meer met 5 megabyte harde schijfje. Dat werkt ook met 2 of 4 terabyte harde schijven en met allerlei fantastische nieuwe technologie. Maar het wil trouwens niet zeggen dat het inderdaad sneller is als je dus een of andere nieuw Oracle speeltje aanschaft. Wil niet zeggen dat die sneller is dan je hele oude mainframe. Nee, en dat oude mainframe is heel betrouwbaar, want dat draait al heel lang. En ik heb wel eens met iemand gesproken die daar verantwoordelijk is voor bij die grote banken. En die zegt, ja, dat is de grote vraag steeds voor ons. Wanneer gaan we die oude zooi? En het probleem daar is dat het zijn legacy systemen. Mm-hmm. Maar daarom vind ik het juist interessant dat nu bijvoorbeeld zo'n zo'n Exchange 2003, wat volgens mij nog niet heel erg legacy is, dat wordt dus nu gewoon geboycott door Office 2013. En dat mag je dus gewoon niet meer gebruiken. Dus de Microsofts van deze wereld, die zorgen ervoor dat terwijl 1/3 van het zakelijke bedrijfsleven die Exchange server nog draait, dus is Microsoft nu aan die poten heel erg hard aan het zagen. Ja. Oké, goed. Nou, ik kom nog een berichtje tegen over het feit dat SAP HANA, dat wil zeggen, SAP is bezig met een update. En die zeggen, relationele databases hebben een langste tijd gehad. En dat vind ik wel, ja. En dat heeft dus te maken met die in-memory opslagtechnieken. En SAP heeft daar dus HANA voor. En die nemen het stokje van de traditionele relational database varianten over. En dat is dus wel een structuurverschil. Mm-hmm. Maar dat is meer terug naar de oude mainframe tabellen van key value tabellen. Ik ga toch maar even checken of mijn big data probleem of het big data probleem van vandaag, dat is de ING. Waar ik toch ook zakelijk natuurlijk toch veel mee doe. Mm-hmm. Of hoe dat werkt. Daar wil ik toch even vertellen wat mij laatst gebeurde. Ik heb een naamswijziging van een van mijn bedrijven. En dat is bij de Kamer van Koophandel geregeld. Maar ik belde mijn bank en zei, kun je die naam wijzigen? Ja, dan moet je dit opsturen. Dan moet de Kamer van Koophandel formuleren dit of dat. Goed, gedaan. Ik stuur dat spul op en een week later denk ik, nou, nu zal het wel rond zijn. Dus ik ga facturen wegsturen met de nieuwe naam. En je moet ergens moet je overgaan. Mm-hmm. Komt er een brief van de bank van, ja, je moet dit formulier invullen en dan duurt het nog 2 weken. Ik zeg, hallo. En dit was niet de ING. De ING deed het anders. Die kregen die brief, die belden hem op. Meneer Salen, oh ja, klopt dat? Ja, dan is dat nu geregeld. Ja? En want ze begrijpen dat als bedrijf moet je factuur op een gegeven moment met een naam wegsturen. En daar is weer een KVK aan gekoppeld. En een BTW-nummer en dat soort dingen. Je kunt dat niet zomaar. Je kunt niet facturen wegsturen met de verkeerde naam en de verkeerde BTW-nummer. Anyway, die Rabobank, die kwam dus na 2 weken later. Toen ging ik dus bellen en zei, hallo, kunt u mij even vertellen hoeveel foutmeldingen er nu zijn? Ja, dus hoeveel mensen betaald hebben. Het ging om abonnementen op Dealer Info, dat ging om honderden. Hoeveel mensen door u geweigerd zijn? Ja, daar kon ik eigenlijk een antwoord op geven. Ja, was toch wel erg kwaad over. Dan zei ik, nou, hoe kan een bank die zou moeten begrijpen dat wijzigingen in tenaamstellingen en btw-nummers en dat soort dingen voor een bedrijf ongelooflijk belangrijk kunnen zijn? Dat gewoon, ach ja, ik werd behandeld als een stomme bejaarde die, nou meneer, dan, nou, over 2 weken is het wel rond en zo. Ja. Ja, wat doen we dan in de tussentijd? En het blijkt dus dat de bank daar geen goed systeem voor heeft om dat soort wijzigingen soepel aan te pakken. Ik vond dat wel opvallend. Ik vraag me wel eens af waarom mij dat altijd moet overkomen. Want er moeten per dag duizenden bedrijven hun naam veranderen of een btw-nummer of wat dan ook. Maar dat ze dat zo knullig aanpakken. Geen systeem hebben dat je voor de oude naam en de oude btw-nummer nog kunt zien. Nee, goed. Maar dat was even mijn klacht van de week. Zal ik maar even. Nee, het was mooi. Tot volgende week. Ja, tot ziens. Bedankt voor het luisteren.